Perquè... Bunyol és un poble mallorquí que es troba als peus de la Serra del Fabi, el punt més meridional de la Serra de Tramuntana. El terme municipal de Bunyol limita amb Palma, Marratxí, Esporles, Santa Maria del Camí, Alarós, Corca, Solla, Deà i Valldemossa. Amb una superfície de 8.400 hectàrees, es troba entre els 6 municipis més grossos de l'illa de Mallorca. Té poc més de 7.000 habitants empadronats i el gentilici és bunyolí i bunyolina. Al terme municipal s'hi troben, entre d'altres, les possessions del Fàbia, Raixa, Viniforani, Viniatzà, Salqueria de Savall, Son Palau o Barcelona. Per Bunyola hi passen els torrents de Coa Negra i el de Bunyola. El primer drena la Vall d'Orient i passa després al terme municipal de Santa Maria del Camí. El segon neix al peu del Coll de Solla i desemboca al torrent gros de Palma. Bunyola té un dels boscos més extensos de l'illa, Sa Comuna, de propietat municipal, d'una extensió aproximada de 1.100 corterades que ocupen un ampli àrea muntanyosa, coberta de pinars amb petits rodals d'alzinar. Fins no fa tant era una font addicional de recursos com llenya, carbó, calç i també de caça. Com a testimoni de tot això, encara hi trobam nombroses restes de sitges i forns de calç. El punt més elevat de la comuna és el Penyal d'Onó. Avui, atento al Bunyola. Toni, començam? Començam. Avui hem trencat pels carrerons de Bunyola i hem tocat algunes de les bauletes de les seves cases. Tornem a aturar el rellotge i mos endinsam en la memòria dels pobladors d'aquesta contrada. Els han demanat que mos contin qualque cosa del seu estimat poble. Ens han arribat tres àudios que són tres records, que són tres destines a Bunyola o relacionades amb aquest poble. Unes veus que ens ajudaran a entendre més i millor la seva naturalesa. I començam amb la veu que... La veu d'aquesta cançó, ell és en Pau de Gon. Podria dir moltíssimes coses de Bunyola, tenim molt de records i moltes eixides relacionades amb el poble, però jo avui m'agradaria recordar i reivindicar una miqueta un bar. Un bar que crec que va ser històric per Bunyola i per la gent, per bunyolins i bunyolines. Era Limoges era un pub, un bar de vespre que hi havia a plaça que on m'ajuntàvem tothom dels joves i no tan joves.